ceasuri și e melodie. Iar peste 100.000 de oameni sunt flux de energie. Acolo este punctul culminant al verii. Locul în care ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM, prezentate de Manuela Nicolescu. Bună ziua, Manu! Bine v-am găsit! Grevă spontană la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, după ce ieri șeful PSD a acuzat că președintele Iohannis nu-și plătește restanțele la fisc. Astăzi reiese că statul nici nu avea cum să le încaseze azi. 10 persoane au fost reținute aseară în Târgu Neamț, după bătaia dintre două clanuri. Sunt Iulia Verbancu și începem știrile, evident cu datele meteo. Vreme caldă astăzi, maxime între 26 și 33 de grade. Cele mai scăzute valori urmând a se înregistra pe litoral și în depresiuni. Averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului sunt posibile după amiaza și seara local în zonele montane și pe spații mici în restul teritoriului. În București, soare acum și o maximă de 31-32 de grade. Cum va fi vremea în weekend, aflați în câteva minute la știri. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Guvernul se grăbește cu executarea silită a președintelui Klaus Iohannis, doar că s-a blocat într-un detaliu esențial. Statul nu este înscris în cartea funciară ca proprietar al imobilului pierdut de familia Iohannis în instanță, iar notarul din Sibiu, căruia i s-a adresat, așteaptă încheierea unui proces încă în curs. Așa că ministrul finanțelor Eugen Teodorovici a trecut la planul B. Se va adresa direct autorității de cadastru săptămâna viitoare. Până atunci, îi cere președintelui să fie un model pentru români și să plătească 250.000 de euro către fisc ca gest moral, deși în acest moment nu există nicio hârtie de plată pe numele său. Suma aceea dânsul știe foarte bine că trebuie să o plătească. Numai că așteaptă eventuala decizie a unei instanțe pentru un anumit proces pe rol, dar când tu știi că trebuie să dai suma oricum, deci nu este niciun fel de îndoială. Fă un pas, dă un exemplu, ești președintele țării, fii model și plătește statului român suma de 1.200.000 de lei promită din chiria. Păi, de asta este și președintele României, pentru că este unic în România, presupun, de asta a fost ales de populație, să fie un exemplu pentru noi toți. Eu cred că eu, dacă aș fi în poziția dânsului ministru, eu asta aș face. Ce omiți ministrul finanțelor să spună este că el însuși figura în 2016 la fisc cu datorii de 73.000 de lei, din care jumătate erau penalități pentru neplata la timp a taxelor. Ieri, Liviu Dragnea a cerut fiscului și indirect Ministerului de Finanțe să recupereze sutele de mii de euro de la președintele Iohannis. Ironizat de liderul partidului care vrea să îl amnistieze pe șeful statului, Eugen Teodorovici a explicat astăzi și ce planuri are în legătură cu amnistia fiscală. Este un subiect pe care îl avem în lucru la nivelul Ministerului de Finanțe, dar nu referitor la domnul Iohannis. Nu este posibil mecanism pentru a stimula partea de economie românească. N-am să vă dau acum detalii, dar este în lucru un astfel de mecanism și vom discuta în următoarele zile la nivelul conducerii coaliției și la nivel de guvern pentru a vedea exact dacă o astfel de măsură poate fi aplicată și pentru ce, care să vor fi efectele. Dar n-are nicio legătură cu domnul președinte Iohannis. Mai mult, nu se aplică o eventuală amnistie pentru că alea sunt drepturi de închirii. Deci suma aceea trebuie să fie plătită. Președintele Iohannis anunța acum 2 ani că va returna o parte din banii încasați din închirierea casei pierdute în instanță după radierea dreptului său de proprietate din cartea funciară. Între timp, astăzi, 10 de clujeni au blocat o trecere de pietoni din fața Operei Maghiare într-un protest la adresa puterii. Manifestanții aveau afișate mesaje împotriva lui Liviu Dragnea și a alianței PSD-ALDE. Ei cer demisia guvernului și renunțarea la ultimele modificări aduse legilor justiției și codurilor penale. După aproximativ 15 minute pe străzile din apropiere s-au format coloane de mașini de sute de metri, câțiva șoferi au claxonat. La fața locului și-a făcut apariția și un echipaj de poliție, însă protestul s-a încheiat în liniște, fără incidente. Cătălin Suciu a stat de vorbă cu câțiva dintre protestatari. Lucrurile! România! E inacceptabil și frustrant ceea ce fac ei. Au făcut sesiune extraordinară pentru ce? Niciun folos. Pentru noi nu ne ajută cu nimic. Plătim taxe, impozite, o grămadă de bani ajung la ei și ei ce fac? Își fac bine lor, nouă nu, la noi nu se gândesc, nici noi nu ne gândim la ei. Blocăm, suntem pașnici, traversăm, ne facem treaba, ne întoarcem la muncă, încercăm să le deschidem ochii. De ce protestați și de ce ați ales această formă de protest în primul rând? Păi ca să arătăm că lumea greșește atunci când își imaginează că România se află într-o stare normală și funcționează la fel ca și înainte. Din punctul nostru de vedere, nu noi suntem cei care blocăm câte o trecere de pietoni, noi ne exercităm un drept legal, cel de a traversa de pe o parte pe cealaltă a străzii. Există însă o putere care blochează întreaga Românie și treaba asta trebuie arătată măcar la nivelul simbolic. Cum vi se pare protestul ăsta pe trecerea de pietoni? Dacă n-au oamenii altundeva unde să protesteze, acum vor să atragă atenția mai brutal, să zic așa, asupra adoptării codului penal în varianta propusă de Dragnea. Mă gândesc că e în regulă atâta. Aveți răbdare să așteptați? Da, mai am răbdare. La Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, personalul auxiliar, îngrijitorii și infirmierele au declanșat o grevă spontană. Principala nemulțumire, modul de impozitare a veniturilor. Indemnizația de hrană care a înlocuit bonurile de masă se impozitează cu 45%. Mai mult, protestatarii susțin că vor fi obligați să plătească impozitul retroactiv. Transmite Violeta Cincu. Grevă spontană la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Zeci de angajați, personal auxiliar, infirmiere, îngrijitori au ieșit în curtea spitalului, de la ce a pornit revolta. Pentru că din indemnizația aceea de hrană care au dat-o ei în locul bonurilor de masă, această indemnizație de hrană au hotărât cei din legislativ să o impoziteze cu 45% și au trimis ANAF-ul pe cap aceste instituții să recupereze acești bani, pentru că nu mai are bani buget. Nemulțumirile dau un clocot. Oamenii au aflat că ar putea plăti impozitul retroactiv. Vorba să iei retroactiv acești bani cu 3 luni în urmă, de când au început să dea această indemnizație. Acum doamna de la sindicat susține că nu are cum, pentru că trebuie să aibă semnătura noastră ca să iei ceva retroactiv. Ceea ce noi nu vom semna cât așa ceva. Dar curios, indemnizația de hrană impozitez cu 45%, iar etichetele de vacanță le impozitez cu 10%. De ce este această discrepanță? Cadrele se plâng și de atitudinea sindicatului, despre care spun că ar pactiza cu PSD, și mulți angajați ai Spitalului Ieșan și-au anunțat intenția de retragere din sindicat. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. 10 persoane au fost reținute aseară în Târgu Neamț după bătaia dintre două clanuri. A fost o încăierare cu bâte, furși, topoare, sticle și pietre. Primul polițist care a ajuns acolo singur nu a reușit să-i potolească pe bătăuși. A fost nevoie de intervenția trupelor speciale. Mihai Bucureșteanu are detalii. Două clanuri s-au bătut cu tot ce au avut la îndemână. Victime colaterale au fost locuitorii din acea zonă care s-au trezit cu autoturismele avariate. Din imaginile publicate pe internet se poate observa cum persoanele care se aflau în trecere au fugit pentru a nu fi prinse în bătaia clanurilor. Un polițist a sosit la fața locului de unul singur, a încercat să liniștească spiritele prin 5 focuri de avertisment, dar bătăușii nu au părut a fi foarte impresionați. Ulterior au ajuns și mascații care i-au determinat pe scandalagii să fugă. 10 persoane au fost reținute. Robert Costan, IPJ Neamț. Sub aspectul comitirii infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice și de încăierare, astăzi urmează să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Neamț cu propunerea lor unei măsuri preventive. Din primele verificări, 50 de persoane au fost implicate în acest conflict, care ar fi pornit de la disputa dintre doi bărbați privind paternitatea unui copil. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Parlamentul a amânat din nou adoptarea legii offshore, lege care le permite marilor investitori, printre care OMV Petrom, Exxon și Lukoil, să extragă și să vândă gaze descoperite în Marea Neagră. Anca Grădinaru ne spune mai multe. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a promis recent că legea va fi votată în această sesiune extraordinară, adică cel târziu până la 19 iulie. În acest moment, parlamentarii și reprezentanții ministerelor implicate nu au lămurit mai multe chestiuni. Ce autorizații trebuie să obțină investitorii? Cum vor fi taxați? Dar și cât anume din gazul extras ar trebui să fie vândut în țară? Pe de o parte, reprezentanții investitorilor susțin că România poate deveni un lider regional, odată ce va extrage gazele din Marea Neagră. Nu va mai avea nevoie de gaze din Rusia, iar la buget vor ajunge 26 de miliarde de dolari până în anul 2040. Tot până atunci ar urma să fie create 30.000 de noi locuri de muncă. De cealaltă parte, Liviu Dragnea spune că legea offshore trebuie să împiedice vânzarea întregului gaz în afara țării. Europa FM a apelat la mai mulți experți pentru a afla care sunt mizele acestui proiect de lege. Unul dintre ei este Corina Muraf, a fost expert pe energie al Băncii Mondiale. ei nu sunt pregătiți să iau o decizie cu privire la subiectul redevențelor. Subiectul a ajuns în Comisia de Administrație din Camera Deputaților acum 2 săptămâni, cerându-li să se ia o decizie pe nivelul de taxare în domeniu în 2 săptămâni. Este ridicol. Trebuie pur și simplu ca guvernul să-și asume această responsabilitate și să facă publice toate pozițiile și cercetările pe care le-a făcut până acum și să ia o decizie într-o perioadă de timp rezonabil. Spuneți că acest proiect nu ar trebui adoptat în procedură de urgență acum? Ce se poate face este ca în lege să se spună că guvernul va adopta o hotărâre de guvern până în data de privind asta. Parlamentul cumva să responsabilizeze guvernul și să-i dea un deadline până la care să facă asta, dar nu e de competența Parlamentului un subiect atât de tehnic. La rândul său, fostul ministru al energiei, Răzvan Nicolescu, este de părere că orice metru cub de gaz extras de România înseamnă unul în minus pentru Rusia. Sigur, Rusia are un interes în această regiune, este un interes evident, orice metru cub de gaz care se produce în România sau în altă parte înseamnă un metru cub de gaz mai puțin produs și vândut în Rusia. Noi ne urmărim interesele noastre, sper, și până la urmă concurența este bună pentru consumatori. Care ar trebui să fie interesul nostru major în această chestiune? Interesul major în această chestiune este ca aceste investiții să se facă și statul să colecteze cât mai multe taxe la bugetul de stat. În Japonia a fost executat fondatorul sectei AUM, condamnat la moarte pentru organizarea atacului cu gaz sarin din metroul din Tokyo din martie 1995. Același sfârșit l-au avut alți 6 condamnați găsiți vinovați de atacurile soldate cu 13 morți și peste 6.000 de oameni afectați de gazul neurotoxic. O ascultăm pe Manuela Nicolescu. Soko Asahara a fost executat prin spânzurare. Fondată în 1987, secta AUM promova o religie apocaliptică. A avut la un moment dat cel puțin 10.000 de membri în Japonia și în străinătate. Discipolii lui Asahara au comis o serie de crime, inclusiv atentate simultane cu sarin, armă chimică dezvoltată inițial de naziști. În total, i-au ucis 27 de oameni. Soko Asahara a fost arestat în 1995, la 2 luni după atentatul din metroul din Tokyo, iar procesul său a început în aprilie 1996. A fost condamnat la moarte în 2004, iar ultimul dintre cei care îl considerau guru și a fost complice a primit pedeapsa cu închisoarea pe viață abia în ianuarie anul acesta. Mai mulți activiști și una din fiicele sale au cerut ca el să nu fie executat, ci tratat ca bolnav mental și fizic. Solicitările în acest sens au fost respinse de instanțe. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Înapoi în țară, ploile revin în forță în aproape toate zonele. Meteorologii au emis un cod galben de ploi abundente, valabil de mâine de la ora 16 și până luni la ora 21. Meteorologul Mihai Timu de la ANM. Oltenia, Transilvania, local Muntenia și restul zonelor deluroase și montane. Aici fenomenele de instabilitate vor fi mai violente, în plus și cantitățile de apă mai însemnate, în sensul că se vor, fie în intervale scurte de timp, fie prin cumulare, se vor înregistra 25-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse chiar 50-70 de litri pe metru pătrat. În plus, duminică și luni, odată cu aceste fenomene de instabilitate și temperaturile vor marca o scădere și vor caracteriza o vreme răcoroasă în majoritatea regiunilor. Instabilitatea atmosferică se va manifesta încă de mâine, de la prânz până luni seară va fi în vigoare și o alertă meteo fără cod în cea mai mare parte a țării. Așteptăm averse care vor avea și caracter torențial, vor fi însoțite de frecvente descărcări electrice, de intensificări de scurtă durată ale vântului care vor lua și aspect de vijelie, dar și de căderi de grindină, iar cantitățile de apă vor depăși frecvent 20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 30-40 de litri pe metru pătrat. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Cerescu. Simona Halep a ajuns în turul al treilea la Wimbledon. Ea a învins-o în runda secundă pe Sai Sai Zheng, numărul 126 WTA. Chinezoaica i-a dat de lucru în primul set, a și condus-o cu 5-3, dar lidera mondială s-a impus în cele din urmă cu 7-5 și fără drept de apel în setul al doilea, 6-0, reușind astfel o serie de 10 game-uri consecutive. Halep va juca în continuare cu o altă asiatică, taiwaneza Su Weixieh. Simona are cale liberă spre finală, cea mai valoroasă jucătoare de pe partea ei de tablou, campioana în titră Garbine Muguruza, a fost eliminată surprinzător de Alison Van Uytvanck. În acest moment, din primele 6 favorite, doar lidera mondială se mai află în competiție. Simona a mărturisit după meciul de ieri că are dureri în tot corpul din cauza jocului pe iarbă și că pe această suprafață nu se știe niciodată învingătoarea. Să mai spunem că astăzi, după ora 17, Mihaela Buzărnescu o va înfrunta în turul al treilea pe Carolina Plișcova, a 7-a favorită a celui de-al treilea Grand Slam al anului. Astăzi aflăm primele două semifinaliste ale Cupei Mondiale. De la ora 17, Franța va întâlni Uruguay. Toată atenția este îndreptată spre starul sudamericanilor Cavani, care a ieșit accidentat după ce a marcat golurile victoriei cu Portugalia. Atacantul lui Paris Saint-Germain a suferit un edem la gamba stângă și nu s-a antrenat până ieri, când s-a pregătit separat de restul echipei. În aceste condiții și după ce Franța a învins Argentina cu 4-3, reprezentativa din hexagon este favorită la casele de pariuri. Va urma de la ora 21 un alt meci de foc, Brazilia-Belgia. Selecționata lui Tite a primit o lovitură grea înaintea confruntării de diseară. Fundașul dreapta Danilo s-a accidentat la antrenament, ruptură de ligamente la gleznă și va rata restul turneului final. În plus, închizătorul lui Real Madrid, Casemiro, este suspendat pentru cumul de galbene. Brazilia a încasat un singur gol până acum la Mondialul din Rusia în 4 partide, dar Belgia este neînvinsă de 23 de meciuri, mai exact de aproape 2 ani. Dinamo a câștigat cu 3-0 amicalul cu echipa poloneză Arka Gdynia. Nistor a deschis scorul în prima repriză, iar după pauză au mai marcat Hanka și Daniel Popa. Tot ieri FC Viitorul și-a încheiat stagiul din Polonia cu o victorie 3-1 cu divizionara secundă Radomiak Radom. Echipa lui Hagi va juca joia viitoare în primul tur preliminar al Europa League în Luxemburg cu Racing Union. În alte meciuri amicale, CSU Craiova a învins cu 4-0 echipa a doua a clubului austriac Wacker Innsbruck, iar CSM Polia și-a pierdut primul joc din Turcia 1-3 cu Neftchi Baku. Mulțumim, Tudor Ciurescu, atât deocamdată la știri. Rămâneți cu Toader Păun în direct de pe plaja Europa FM. Sigur, nu spui Marius Ioane sau altcumva, Iulia? M-am gândit o secundă, să știi. îți dau ocazia să știi să-ți alegi arma în momentul în care vii pe plajă. Poți să alegi cu mingea și să mă vânezi pe post de rățușcă, sau poți să-ți dau un pistol cu apă, dar s-ar putea mai mult bine să-mi faci decât rău, pentru că bătaia cu apă pe soare... Cred că ești iertat, totuși. Binecuvântare. Iulia Verbancu, mulțumim foarte mult pentru știri și te așteptăm și pe tine la mare, să știi că e cald și bine. Mulțumim. Pe plaja Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Aici Radio Europa FM. Aici Răzvan Mazilu, coregraf. Ceea ce se întâmplă azi în politică nu e un spectacol, nu e o iluzie, ci e concret, e real și revoltător. Sunt un artist român, vreau să trăiesc și să lucrez în țara mea, dar cu demnitate, conștiință și verticalitate, valori în care cred cu tărie. De aceea am dreptul să mă revolt.